Parlamentarzystów Polski i Litwy. Okazją 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jeszcze tylko dziś można skorzystać z akcji Zaszczep się w majówkę. Strażacy walczą z pożarem w zakładzie w Dąbrowie Górniczej. 230 lat temu uchwalono Konstytucję 3 maja. Był to jeden z pierwszych takich aktów prawnych na świecie. Dla uczczenia wydarzeń z 1791 roku w parlamencie w tej chwili rozpoczyna się Zgromadzenie Narodowe z udziałem prezydentów Polski i Litwy. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na wiejskiej i obserwuje to wydarzenie. A w sali obrad zebrali się przedstawiciele polskiego Sejmu oraz Senatu z powodu pandemii. Na sali jest tylko około 100 osób, reprezentantów wszystkich ugrupowań politycznych. Z kolei w Wilnie zdalnie są parlamentarzyści litewskiego Sejmasu i w taki sposób będą obserwować przebieg zgromadzenia. A Zgromadzenie Narodowe rozpocznie przywitanie gości. Chwilę potem odegrane zostaną hymny obu krajów. Głos zabiorą potem prezydenci Andrzej Duda i Witanas Nauseda. Po zgromadzeniu już w sali kolumnowej odbędzie się kolejna uroczystość rocznicowa, przyznanie Nagrody Obojga Narodów. Uhonorowane zostaną osoby szczególnie zasłużone dla współpracy polsko-litewskiej w dziedzinie historii, kultury i nauki. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te szczegóły. We włoskim dzienniku Il Messaggero ukazał się artykuł prezydenta Andrzeja Dudy pod tytułem Konstytucja 3 maja – Polska i korzenie Europy. Polski prezydent napisał, że 230. rocznica jej ustanowienia powinna być inspirującym świętem dla całej współczesnej Europy. Andrzej Duda podkreśla, że była to pierwsza europejska konstytucja, druga w świecie po amerykańskiej. Zaznacza, że była efektem procesu politycznego, a nie rewolucji zbrojnej i krwawych represji wobec całych klas społecznych. Kierowała się poszanowaniem godności ludzkiej, wolności i solidarności. Polski prezydent przypomniał, że podczas obchodów 50-lecia traktatów rzymskich dokument został przywołany jako jedno z pierwszych źródeł idei Unii Europejskiej. Wskazał, że zapisy polskiej konstytucji powinny być inspiracją w obliczu wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejska, deficytu demokracji i niewystarczającego udziału obywateli w podejmowaniu decyzji. Tekst ukazał się w ramach projektu Opowiadamy Polskę Światu Instytutu Nowych Mediów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu przygotowało multimedialny serwis poświęcony historii rewolucyjnego dokumentu. Jest dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. W czasach, kiedy zachwiał się stary porządek świata. W czasach filozofów i rewolucjonistów. Jednym świtała wolność, a inni musieli jej bronić. Polsko-Litewska Rzeczpospolita słabła dzień po dniu. Sąsiednie państwa bezprawnie wyszarpały jej prowincje. W tej czarnej godzinie zawiązuje się konspiracja. Dla ocalenia ojczyzny powstaje Konstytucja 3 maja. Z okazji Narodowego Święta anteny publicznego nadawcy prezentują specjalne programy. O nich za kilka chwil. Teraz informacja z południa Polski. 18 zastępów straży walczy z pożarem, który wybuchł rano na terenie jednego z zakładów w Dąbrowie Górniczej. Pali się tam wiata o powierzchni około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Składowano tam drewniane palety i materiały z tworzyw sztucznych. Strażacy podają, że pożar bardzo szybko się rozwija. Nie ma na razie informacji o osobach poszkodowanych. Nie trzeba się rejestrować, wystarczy mieć e-skierowanie na szczepienie. To już ostatni dzień akcji Zaszczep się w majówkę. Chętni, którzy się zgłoszą do punktów w kilkunastu miastach wojewódzkich, dostają jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson. Wczoraj w Olsztynie zaszczepiono 920 osób. Zapraszamy. Jest bardzo elegancko, obsługa bardzo miła, szybko to bardzo sprawnie idzie. Jestem bardzo zadowolony i myślę, że będzie dobrze. Myślimy o przyszłości, o jakichś wyjazdach, dlatego chcemy gdzieś tam wyjeżdżać w przyszłość, dlatego się szczepimy. Szybko i sprawnie. Trzeba wypełnić kwestionariusz, później się idzie do pana doktora, on się odpowiada na kilka pytań i pani podaje szczepionkę. 15 minut i jeżeli wszystko ok, można iść do domu. W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie chętni będą mogli zgłaszać się do godziny 16. Dobra muzyka, ciekawostki historyczne i naukowe, a także nietypowe i twórcze sposoby uatrakcyjnienia majówki. To wszystko w świątecznym wydaniu audycji Trójka do Trzeciej. Jej autor Piotr Łodej dodaje, że dowiemy się również wiele o święcie Konstytucji. Powiemy o tym, co było tym nowum w pierwszej europejskiej i drugiej na świecie konstytucji, czerpiącej zresztą wzorce z konstytucji amerykańskiej. A w cyklu Niezła Historia wspólnie z profesorem Tomaszem Gajownikiem zastanowimy się, co nam dała i jakie były konsekwencje i znaczenie konstytucji. Powiemy też o języku, jakim 230 lat temu posługiwali się twórcy naszej pierwszej ustawy zasadniczej. Oczywiście przyjrzymy się także dzisiejszym obchodom Konstytucji 3 maja. W programie drugim Polskiego Radia Radia o 16:00. Retransmisja koncertu z włoskiego Kwirynału. Wystąpili tam wczoraj polski pianista i litewska skrzypaczka. Okazją była oczywiście 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Dariusz Urbanowicz. Około godziny 19 na kort w Madrycie wyjdzie Iga Świątek. Jej rywalką w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 będzie liderka rankingu światowego Ashley Barty z Australii. Panie dotąd jeszcze nie grały, ale za to wspólnie trenowały w Australii. Wyjątkowy styl, niewiele zawodniczek gra slajsy i niewiele potrafi wykorzystywać tak dobrze tą grę, więc będzie na pewno wymagające, bo po prostu nie mam doświadczenia też z graniem z dziewczynami, które rzutują tak mocno piłkę w drugą stronę, ale na pewno ten trening, który grałyśmy w Australii, dużo mi dał i pamiętam, że jak grałyśmy na punkty, to była dość wyrównana gierka, ale obie dawałyśmy z siebie wszystko, więc myślę, że mecz będzie ogromnie wymagający, ale po prostu będę na pewno taktycznie już przygotowana, co innego grać trening, co innego mecz, więc zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Przypomnę mecz około 19:00. Raków Częstochowa pokonał Arkę Gdynia 2-1 w meczu na neutralnym stadionie w Lublinie. Stawką był Puchar Polski. To największy sukces piłkarzy spod Jasnej Góry i trenera Marka Papszuna. Fantastyczna chwila, myślę, dla drużyny, dla kibiców naszych szczególnie, no bo wiemy wszyscy, że w tym roku obchodzimy stulecie klubu. Jest to największy triumf w historii. Cieszę się, że mogę reprezentować drużynę i być dumny z tego, co zrobiliśmy. 5 medali, 2 złote i 3 srebrne wywalczyli polscy lekkoatleci podczas nieoficjalnych Mistrzostw Świata w biegach rozstawnych, które w sobotę i niedzielę odbyły się na Stadionie Śląskim. Wczoraj medalowe żniwa urządziły sobie panie. W sztafetach 4x100, 4x200 i 4x400 metrów. W sobotę odbyły się spektakularne wyścigi na 4x100 metrów przez płotki oraz niezwykle wymagający bieg 2x2x400 metrów, w którym dwoje zawodników po dwakroć pokonuje jedno okrążenie. Triumfowali Joanna Jóźwik i Patryk Dobek, którzy opowiadali o tym szalenie krótkim odpoczynku w przerwie między biegami. Ja tylko patrzyłam, gdzie jest Patryk, na jakiej jest pozycji. I tak naprawdę dopiero jak wchodził na ostatnią prostą, mówię, Jezu Jóźwik, odpocznij, tak... Kilka głębokich oddechów i dopiero mówię, dobra, jest okej, biegnę i tylko czekałam na połeczkę. No, tak mało czasu, że naprawdę nie jesteśmy w stanie nawet pomyśleć, co się dzieje, tylko właśnie gdzie jest rywal, gdzie jest nasz partner i tak, dobra, jest okej. Ja się czułem jak na treningu, bo jednak te przerwy treningowe do tego, co mnie przygotowuje trener Król, są zbliżone naprawdę. I nie to... muszę biegać na takich krótkich przerwach. Zdarza się. Cieszę się, że wykrakałam ten złoty medal. Czasem warto mówić, na co nas stać. Kolejny duży meeting w Polsce to drużynowe Mistrzostwa Europy, które pod koniec miesiąca również odbędą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tutaj stawiamy kropkę. Życzę miłego dnia. Pochmurno z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu lub krupy śnieżnej. Rano na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie możliwy deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Po południu na północnym zachodzie i na zachodzie kraju możliwe burze. Na termometrach od 5 do 11 stopni i wciąż silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Olimpijczyk odbija piłeczkę tysiące razy, zanim zostanie mistrzem. Ty rejestrujesz się tylko raz i grasz o tysiące nagród. Zarejestruj się na Visa.pl i płać wygodnie Visa tak jak chcesz. Telefonem, kartą i w internecie. Co tydzień do wygrania hybrydowa Toyota CHR, telewizory, smartfony i setki innych nagród. Każda płatność Visa to nowa szansa na wygraną, a płatności w Lidlu liczą się podwójnie. Szczegóły i regulamin na Visa.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu, pani redaktor. Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy.

W ustach cierpko, cierpko w ustach. Pachnie kurzem spalinami i neony są jak rady. Do wędrówki niekochany. Gasisz światło i zasypiasz. Sen twój muszlą z szumem głosów, z kobietami różowymi. Idziesz z jakąś w dal, gdzieś szosą. I jest dobrze jak u mamy. To są noce niekochane. Czesław Nieman. Szukamy od godziny 8 rano w twórczości polskich artystów przejawów patriotyzmu, tych związków polskiej muzyki z tym wszystkim, co decyduje o tym, że jesteśmy patriotami, że kochamy naszą ojczyznę. 3 maja to taki dzień, kiedy takie refleksje przychodzą nam wszystkim zapewne do głowy. Teraz sięgam po fantastyczną płytę, gdzie rolę główną grają Wanda Warska, Czesław Niemen i Andrzej Kurylewicz. Muzyka teatralna i telewizyjna. Dużo pięknej muzyki, dużo pięknej poezji. Pełny wojen krzyk i jak szemrzący źródeł prąd. I jako wtór pogrzebny i jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowiec nosić zwykł zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Czułość bywa jak pełny wojen krzyk i jak szemrzący źródeł prąd. I jako wtór pogrzebny. I jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowie nosić zwykł zegarek srebrny. Dowiesza Cypriana Norwida, Kamila Norwida. Muzykę napisał Andrzej Kurylewicz, a śpiewała Wanda Warska. Kolejna Czesława Niemena. Czułość zapytaj nieraz, gdy same na drodze, gdy rozrzewnione gubią się w płakaniu. Zapytaj mędrców albo na podłodze leżących prochów, bo skoczę w uznaniu. Albo zapytaj siebie, ale w chwili, gdy pod stopami glob ci się zakręci i cudza w tobie waga się przesili i w swojej mierze staniesz bez pamięci. Dokąd będziemy się smucili,

krapuletki i mątek ich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. Patrzy na gruz nieprzyjaznych grodów, na rozwalone bramy do ogrodu i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea ta łza z nad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Czy aby taka jest prawda? Może należy ją dobrze zrozumieć, może należy się dobrze wsłuchać w słowa poety. Cyprian Kamil Norwid chciał nam coś tymi słowami przekazać. Święcując Konstytucję 3 maja, pamiętajmy także, że to wszystko, co stanowi o naszej polskości, to nie tylko tradycja 3-majowej ustawy. To także tradycja słów, które przekazują nam przeszłe pokolenia. O ciernie deptać znośniej i z ochotą na dzik iść kły, niż błoto deptać, ile z łez to błoto, a z westnień dły. Tęczami pierwej niechże w niebo spłyną posłowszy świt. Niech konąbiami wrócą, a znów idą na całą kwit. O ciernie deptać słodziej i z ochotą na dziw iść kły, niż błoto deptać, ile złe z to błoto, a z westnień bły. złotszy świt. Niech kolumbiami wrócą, a z Lubiną na całą chwilę. Słodziej i z ochotą na dziki szkły, niż błoto deptać, ile złe z to błoto, a rozlicznych, a tych nigdy dosyć jasnych Magdalen z bujnymi włosami, roztropnych Sofii i genialnych Teres. I dnie i noce nie ustawam prosić, żeby raz skończyć świat z interesami. Ta jest modlitwa, a i ten interes, żeby raz ludzkość weszła do kresu, który jej z dawna należy się logicznie, gdzie już żadnego nie ma interesu i gdzie już nic nie robi się praktycznie. Proszę, które noszą grzebień z promieni i łzę mają w oku. I z Weroniką odłukać się zanoszą na purpurowym obłoku. Kościołku mój aniołku, koronka, żonka, pieczonka. Przy kościołku mój aniołku, koronka, żonka, pieczonka. Przy organku mój Bohdanku, szumka i dumka. Przy organku mój Bohdanku, szumka, szumka i dumka. Przy klasztorku mój kaczorku, świętość, wziętość, nadętość. Przy klasztorku mój kaczorku, świętość, wziętość, nadętość. Przy krzyżyku na stoliku, fakta, dwa akta. Przy krzyżyku na stoliku, fakta, fakta, dwa akta. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Przy krzyżyku na stoliku fakta, dwa akta. Przy krzyżyku na stoliku fakta, fakta, dwa akta. Aniołku, mój kaczorku. To Wanda Warska Czesław Niemen, a wraz z nimi Andrzej Kurylewicz, który tak pięknie oprawił muzycznie słowa naszych wielkich poetów Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida. Muzyka teatralna i telewizyjna. Fantastyczna płyta, dokument przepięknej muzyki, przepięknej twórczości jeszcze z lat 70. Byli wieszczowie, ci od słowa, poeci, teraz trochę muzyki czwartego naszego wieszcza, Fryderyka Chopina. Choć dobrze grasz, zabolało cię nieraz. Nie chciałabym już ranić cię, nawet ta melodia rzuca cień. Mija czas dany nam, ulatuje, traci smak. Odszukam sobie miłość, co zgubiłam. Nigdy nie mówiłam, że mogę więcej dać ci. Chciałabym wiele jeszcze, nie teraz. Czekam na to drgnięcie serca, które tak przenika, w głąb dotyka. Nie wiem czemu tak nie czuła jestem na twój blask. Może bo kocham ciebie. Dziś tego jeszcze nie wiem. Wybacz te szczere słowa. Chcesz to w tym walcu prowadzić. Uciekam ci, bo gonisz mnie. Nie wiem, czy mi kiedyś serce drgnie. Smutna twarz, choć dobrze grasz, zabolało cię nieraz. Nie chciałabym już ranić cię, nawet ta melodia rzuca cień. Mija czas, a w sercu brak, choć dobrze było nam. Bawić się do tańca rwę, już się myli, czy to noc, czy dzień. Czuję ciągle gorzki smak, pozostanie we mnie brak. Ile to niezagojonych ran, widzisz, że nie umiem puścić cię. Przeze mnie sam zostawię w twojej muzyce swój ślad. Uciekam ci, bo gonisz mnie. Wiem na pewno serce moje nie. Czuję już wyłącznie chłód. Wiem, że boli trudno już. Nie chciałabym znów ranić cię. Ból twój ukoić chcę. Tylko szkoda końca tej historii, ciebie, walca i mnie. Natalia Kukulska i płyta Czułe struny. Fantastyczne, bardzo interesujące wydawnictwo, którego tematem jest muzyka Fryderyka Chopina. Opracowana współcześnie przez naszych wybitnych aranżerów, kompozytorów. Te walce, które przed chwilą słyszeliśmy, oba a-moll z opusu 34 oraz opusu pośmiertnego, w aranżacji Jana Smoczyńskiego. Słowa napisała Bowska. Kolejna oda do serca, kolejny utwór to Mazurek a-moll. I słowa do tego mazurka napisała Natalia Kukulska, a opracował go muzycznie Krzysztof Hercin. Na straży stoisz ty, gdy twoim ogiem mierzę świat. Kiedy mam doradców złych, nierównym biciem dajesz znak. Thank you. Herdzin jakby przypomniał sobie, że Fryderyk Chopin, przesiąknięty ideą romantycznej, wielkiej improwizacji, chyba tak, żeby lubił improwizować wokół swoich tematów, wokół swojej muzyki. Kolejny mazurek, tym razem F-dur i Zezowate szczęście, także słowa Natalia Kukulska. Motywacja działa znów, plany są analogowe, customowy każdy ruch. Gdy porywa nowy zew i do lotu zbieram się, słyszę głosy, że prognozy na pogodę bardzo złe. Moje szczęście zezowate wylosuje czasem coś, chociaż bywa wiele trafień, kiedy trzeba kulą w płot. Wystukany, trudny rytm poplątało nogi mi, z sił opadam, mam blokadę, robię same kroki w tył. Ta ironia bawi mnie, kakofonią staje się, blisko tak od grzytu do zachwytu w moim życiu jest. Orkiestrę Symfonia Warszawia, a śpiewała Natalia Kukulska. Wielka improwizacja, romantyczność, jakże to polskie. Posłuchajmy Joanna Rawik, Polonez As Dur. Romantycznie to pojmować tylko tak, jak pojmuje niebo ptak, drzewa wiatr. Romantycznie znaczy kocham ty i ja, znaczy Chopin wielki gra, pocałunki, bicie serca i akordy. Kocham się ja za zasłoną szarych dni, choć nie zawsze umiem żyć w uśmiechu. zostawnie z moich pragnień, z moich marzeń się nie spełni. Romantycznie znaczy szukać nowych praw, znaczy zdobyć jedną z gwiazd, niech rozpali świat. Romantycznie znaczy gorycz trudnych chwil, znaczy tysiąc przebyć mi, by odzyskać, by przebaczyć, by zapomnieć. Kocham świat za uczucia pierwszy szal, choć wspomnienie młodych lat, radości żal. Kocham świat, Fryderyku, powiedz sam, ile szczęścia można znaleźć, albo wcale żadnych pragnień, żadnych marzeń, co się spełnią. Romantycznie to jest wierzyć w urok chwil, to w porywie szukać sił na zwyczajne dni. Romantycznie znaczy więcej niż ty sam, niż zrozumieć prost się da. Nieprzytomnie, nierozsądnie, romantycznie. Kocham się ja za zasłoną szarych dni, choć nie zawsze umiem żyć w uśmiechu łzy. Kocham się ja, Fryderyku, jak i ty, lecz tak nigdy nie wyrażę tej miłości, tyle pragnień, tyle marzeń. Niech się spełnią. Thank you. Leszek Możdżer i jego wersja, preludia Asdur Fryderyka Chopina. Fryderyka Chopina, którego mam nadzieję doczekamy się konkursu tegorocznego, tej jesieni. Fryderyka Chopina, którego muzykę kocham i którą to moja dusza, polska dusza jest przepełniona. Podobnie jak i muzyką innego wielkiego polskiego kompozytora Wojciecha Kilara. Kto wie, może za 100-200 lat jego muzyka postrzegana będzie równie z nabożnym oddaniem wszystkiego tego, co należy wielkim artystom. Wojciech Kilar to artysta wybitny, o którego, jak już gdzieś kiedyś powiedziałem, biją się najwięksi producenci światowej kinematografii. Jego muzyka do wielu, wielu filmów przypomina o tym, że polska nuta powinna być obecna pod dachami świata. Thank you. ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie.